أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم أيا وخي واري يوكستاسنا أن تكون له جنة جويد لرباغجا من نخيل دكجرنا وأعناب أو دك أنجرنا تجري من تحتها الأنهار چرواني مي دلان دي دينا ولي له فيها من كل الثمرات أو دل روي پده كي هر قسم مي وي وأصوابه الكبر ورسيد لي وي دتا بودا والي وله ذرية دعفاء أو وي دل راولات كم زوري يعني ما شمان فأصوابها إحصار ورسيد تا تزاوا فيه نار چپدی کی اوروی فاحترقت نوس وزید باغ چیلرا كذلك يبين الله دغرنگی بیانای اللہ تعالی لكم الآيات تاسوتا دلائل لعلكم تتفكرون خامخاچ تاسو سوچو کیم منگا ویلیو چ سلور مثالونه بیانی کی دو دفار د منفق فی سبیل اللہ او دو د پاره د منفق فی غیر سبیل الله. نو دو د منفق فی سبیل الله د پاره یو دا مثال ذکر شو چې یو دانه د الله تبارک وتعالی چې دا غینه او وګی زرغون شي او په هغه وو کې سلسل دانی وي هغه یو دانه د الله فوسو کې او بیا د دینه په دوچنوالی دوچنوالی سره الله تبارک وتعالی زیاتای. او درې دویم مثال چې الله تبارک وتعالی ذکر کو 265 نمبر آیات کې د پاره د منفق فی سبیل الله چې کم یو سړی د الله د رضامندیا د پاره خرچه کوي نو الله تبارک وتعالی د هغې مثال په شان د هغه اوچت ازمکې ورکو چې پیتاوي ځمکی او هغه خسته خسته میوې ورکوي اگر که شیبهدار بارانو ته ونه رسي که لږ باران لږ سله وله کافي شي نو که ستا لږه خرچه خو چې اخلاص پکې وي نو په شان د هغه اصیلې او خسته ځمکې دی. نو دا دوه مثاله د پاره د الله په لاره کې د خرچ کوونکي او دویم دوه مثالونه د هغه سړي چې هغه منفق فی غیر سبیل الله چې د هغه مقصد خودنی خلکو ته احسانی جتاولی او خلکو له تکلیف ورکولی پس ته خیرات نه دا خیرات اړو الله ته قبلیږي نه. او نن په دې کې دویم مثال د منفق فی غیر سبیل الله ذکر کیږي هغه سړی چې هغه بوډای او هغه بوډا چې د هغه ماشومان بچی دي چې د کار روزګار نه دی اوس دغه بوډا سړی چې ځان د پاره د دومره محنت کړی و چې یو باغیچه یې تیاره کړې وه چې په هغې کې کجوري وې په هغې کې انګورو او هر قسمه میوې وې او چې کله دا بالکل په میوو ورکولو باندې راغله یو تیز هوا وه چې هغې سره ورومو راغې او هغه باغ یې ټول وسوځو د دغې سړي به سالي. مطلب دا چې موږ تاسو له د دې خبرې ترغیب راکی چې عمل کوي نو عمل داسې کوي چې هغه د الله تبارک وتعالی د رضا مقصدی ورنه مثال به د هغه سړي شي چې ټول عمر یې محنت کړی او په محنت چې کم دی د ټول عمر داسې یو عذاب راغی چې هغه ټول محنت لاړه خراب شو نو هسې نه چې خپل محنت خراب کوي او سبا د پاره بیا تاسو دومره عمل کړي او هغې عمل کې ستاسو طلب د الله رضا لټول نی نه بس با ستاسو دپاره افسوس وګرځي. بخاري کې د عمر رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې د صحابو نه تپوس کو د دې آیات متعلق نه ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته فرمایلی وو چې دا آیات د عمل په باره کې دی، چې ټول ژوند عمل کړی وو خو عمل الله تبارک وتعالی ته پته لګي چې د دې انسان په دې عمل کې مقصد څه شی دی، ا دا الله تبارک وتعالی رضا لټول دی او کنا هغه خپل نوم نشان کول دی الله ته زمونږ استاسونه چې ما ته خپل ځان څومره ښکاري فالله یقینوکا چې الله تبارک وتعالی زمانه زما په حالت ما چې زه په خپل حالت زمونږ نه زیات علم دی، ولی موږ د هغه پیدایش یو دنیا کې معمولی غوندې موټر ده له جاپان او پلانکی او پلانکی جوړ کی، هغه چې کم مواصفات خولی تاسو په ایمانداری وایي چې د جاپان نه کم موټر راشي او د هغې مواصفاتو د هغې سپیسیفیکیشن او د هغې چې کم ترتیبی د هغې نه تاسو خلاف چلولی شي او کو چلو نه موټر بسی نو موږ سی چار علیګلی وو. الله تبارک وتعالی په موږ باندې خفویږي چې الله موږ له کم مواصفات را لېږلي دي په هغه مواصفاتو که زه وچلیدم خو زه کامیاب یم. نو یو موټر د جاپان یو وړوکې غونې مکینه دا بجلی دا دغه اوس ته د بټن په ځای باندې ډېر ټک ټک کوه دا بجلی به سټارټ شي نه، د دې دپاره چې کم تار راغلی دی هغه بټن دې واله اله به دلته بجلی سټارټ کیږي. نو زه الله را لېږلیم دنیا ته بغیر بټنه به زه چلیږم په خپله خوښه په خپله مرضی به زه چلیږم، خپله مرضی نشته خپله، بلکې الله تبارک وتعالی فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو څه خیال دی چې تاسو ما عبث ولا پیدا کړی یئ؟ معمولی غونې د دنیا څیز خو بغیر د مواصفاتو نه منی او دا دومره غټ بدن بغیر د مواصفاتو نه زما چې څه خوښه یې هغه به کوم نه، زما خوښه به د قرآن مواصفات دي، دا مواصفات دي زمونږ د مسلمانانو، په دې مواصفاتو به عمل کوي ته به نه غلار مومي، که دې مواصفاتو باندې عمل ونه کو نو یو وړوکي موټر او ګاډۍ یو وړوکي غونې ګاډۍ بغیر د مواصفاتو نه نشي چلولی، دا به څنګه کیږي؟ الله دې موږ له هدایت نصیب کړي چې زمونږ ذهن ته دا خبره ورسیږي چې مسلمان د هغه دپاره مواصفات دي، په هغه مواصفاتو به چلیږي. نو د دې وجې نه چې الله ته زموږ عمل معلوم دی، که چېرې په هغې کې اخلاص نو په شان د هغه ضعیف انسان چې هغه ډېره په خوارۍ یو باغیچه جوړه کړې وه، موږ ډېر عمل کړی دی خو عمل کې زما د الله رضا مقصد نه و، په هغې کې برسو په شان د هغه بوډا دی چې ډېر محنت یې کړی و، اور پہ راغ باغیچے ولا اس وزولا اسی بچیم دا کار نہ دی دیم دوبارہ دے باغیچے دے جوڑو لو نہ دی بڑا والے پہ راغ لے دے نال تن بیا من واپس رات لی شو ایسو بیا واپس نہ شی رات دے دا عمل دا فار ام دا وخ دا جوان من لا اللہ تبارک وتعالی را کڑے دے نو مثال را ک دے دا پار چ من پو کی دا پویول دا پار اللہ فاک مثال ذکر کر نو فرمائی کذالک یبین اللہ لکم الایات دا یاتنا دا نه دی چې په دې ځای باندې واوره او په دې ځای باندې تیر کړه نه، دا د سوچ او فکر دپاره دی چې سوچ او فکر پې وکړي. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، سوچ او فکر نه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورة المحمد کې الله پاک فرمایي ولی سوچ نه کوي په قرآن کې، په زړونو یې تالی لګېدلی دي، تاله چې ولګي دا دروازه بند شي که بند نه شي، په زړونو باندې تالی لګېدلی دي چې دې ته خیر نه درنه کیږي. بل ځای کې وایي افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا تتفکرون، دا قرآن داسې راغلی دی چې ته به سوچ او فکر په دې قرآن کې نه کوې، سوچ او فکر نه به کار اخلي. الله دا آیاتونه راولېږل، دا مثال یې دله درکړه، دا مثال مه روا، عمل چې کوي په هغې کې مقصد د الله رضا او اخلاص ولټوه. او په طریقه د نبی علیه السلام، که چېرې په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نی، واطیعوا الله واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نبي عليه السلام وي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كسرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لدي قرآن سرى چه اختلاف كاي، ده نبي عليه السلام ده تريكي سرى چه اختلاف كاي، ده خطا سوچ و فكر نكاروان غستو. كذلك يبين الله لكم الآيات، ده بياني الله تاست آياتنا لعلكم تتفكرون، چه ده سوچ و ده فكر نكاروان. يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو انفقوا من طيبات ما كسبتم، خرچه کئی د پاکیزه او آغنا چه کسب کړی دی تاسو. و مما اخرجنا لكم من الارض، او د هغه سنا چې راوباسو مونږه ستاسو دپاره د ځمکې نه. ولا تیمموا الخبیثا، او کست مکوئ د ناکاره مینو د دینا. تنفقونا چې تاسو یې خرچه کوئ، ولستم بآخذیه، او نه یې تاسو اغوستونکي دی لرا. إلا أن تغمدوا فيه، مگر کسترگی پٹی کئی پدے سرا. وعلموا أفوشي أن الله يكن الله تعالى چدي غني حميد، بے پرواز تائل شوی دے الله تبارک وتعالى. فدی آیات کے اغدوی ما خبر چ منگا ویلیو، دری شرطون ایجابی او دو شرطون سلبی. سلبی ذکر شو منن ولا اذى، نخو احسان په بل اړی او نه چې کم دی تکلیف ورکی بل ته. دا دوه شرطونه سلبی، درې شرطونه ایجابی. یو مرضات الله، دا الله د رضا لپاره. دویم تثبیتا من انفسهم، او دریم انفقوا من طیبات ما رزقناهم. دا درې شرطونه ایجابی دي. ایجابی اجابت پستا په ان پاک او ستا په عمل کې کله راځي؟ یو دا چې د الله رضا مرضات الله. دویم تثبیتا من انفسهم، د پاره د مضبوطیالی د خپل دین، چې زه دین کې مضبوط شم، خرچه ځکه کوم چې دین می مضبوط شي. کافر حمله زما په دین باندې ونه کی، کافر چې تمانه دا دین وانخلی، کافر می بی عزتی ونه کی، کافر می د دې دین نه بل طرف ته وانړی. او دریم آغا مال چې الله دل درکړی چې پاکیزه پاکیزه خرچه وکړه. د دې باره کې حدیث عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، یقینا الله پاکیزه دی او پاک سيزونه الله قبلی. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، الله حکم کړی دی مؤمنانو ته څنګه چې پیغمبرانو ته حکم کړو. په قال تعالی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، و پیغمبرانو عمل کوي او دارنګ خوري د پاکیزونه او عمل کوي. هر پیغمبر پاکیزه خوراک په دنیا کې کړی دی، حرام خوراک طرف تاغی نه دی تدی، او دای خولی دی امت ته چې تاسو وګورئ. شعیب علیه السلام خپل قوم ته راغلی دی او ورته وی تاسو په طول او فناف کې کمی م کوئ، ولی چې دا سبب د حرام والی ګرځي. دغه رنګ هر پیغمبر چې راغلی دی نو د خلکو د معاشرتی ژوند او دا رنګ د اخلاقو او د معاملاتو او دا رنګ د دین د دنیا او د آخرت ته جوان په صحیح طریقه د تیرولو اغي تربیت کړي دي. نو پیغمبرانو ته الله پاک وی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأين يستجاب له؟ رواه المسلم. مسلم کې دا حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه دی چې الله پاکیزه دی او پاک سيزونه خوخی پیغمبرانو ته حکم کړو کولو من الطيبات واعملوا صالحا تاسو خوري پاکیزه عمل کوي نیک او مؤمنانو ته حکم کړو کولو من طيبات ما رزقناكم خوري د پاکیزه ونه اغه نه چې ما تاسو لدر کړو ثم ذكر الرجل يطيل السفر بیا غسري یاد کو نبی علیہ السلام چې د لری نه مزل کړی دی مطلب دای چې حج لراغلی دی اغبر دارنګي وای سر وختې چې کوم دی ببر ببر دی اغبر د پاسه پی دوړی پرتی دی په کپړو په دغه باندې د لری نه سفر ولې په خواخو سفر چې کوم دی داسې نه وي چې په ته به په جیاز کې ځي یا په موټرو کې ځي خو په سورلای به راته او سوره تکلیف په پلار باندې نو دوړي په پرتی دی او اختی ببر دی دا کم ځای نه راغلی دی سومره تکلیف یې کړی دی یمد یده لسما اوچت یې کړل لاسونه یا رب یا رب خو وی نبی علیه السلام وی مطعمه حرام خوراک یې د حرامو دی و مشربه حرام سکل یې د حرامو دی و ملبسه حرام کپړی چې کم نه اغوستې د حرامو ده و غزی بالحرام او بدن نشنمای چې کم نه په حرامو شوی ده فانا یستجاب له ده کم زین ده ده پار دوا قبول شي نن زمنګ د مؤمنانو حالت ته وګوره یو دینار د پارا بیمانی یو دینار د پارا دروغ یو دینار د پارا دوکا یو دینار د پارا قانون چې کم دی نو ها مان خپې کې خودل یو دینار د پاره رور ته چې کم دی تکلیف رسول او دارنګ خپل ګورونه چې آیا زمونږ د پاره کم شي حلال نه کم شي حرام دی نو د دې وجنه خرچو کې د پاکیزونه اغه چې تاسو کسب کړی دي سړی کار کسب کوي معاملات چا سره کوي تجارت کوي او دویم ومما اخرجنا لكم من الارض زمیداری کوي دا هغه څنګه چې راوباسي دي ما ستاسو د پاره د ځمکې نه الله پاک وی پاکیزه ولا تیمم الخبیزه او قصد مکوید ناکار منه د دینه تنفقون چې خرچي کوي تاسو ولستم باخذیه او نه تاسو اغستن کې دیلار اوس ټیک تا پاکیزه مال پروت دی خدای نه خراب سیس چې کم دی ته د الله په لار کې ورکای او خصیس چې کم دی ځان ته پاتې کای نه دا سم کوا زکا کتا له د خراب سیس څوک درکای نه ته اخلي نو چې کله ته خراب سیز نه اخلي په خپل ځان د پاره نه خوخی نو د الله په لاره کې څنګه یو خراب سیز ته ورکای الا ان تغمدو فيه مگر کستر کې دې پټ کړی چې زهرا راه کانو اسی مال چرته خو زهرا کانو په پټو سترګو دی واغستل یعنی مطلب دا چې خوخ می نه دی خوستانه به تانه د دې کله ته موا سترګې دې پټ کړی وا دې خستې نو دا خدا سي شو لکه هغه الله تبارک تعالی د فار څنګه چې د آدم علیه السلام هغه دوه زامنو اس قربا قربانا فتقبل من احدهم من احدهما ولم يتقبل من الاخر ولي هغه یو خمال پیش کړ د آدم علیه السلام د هغه دوه سورۃ المائده کې براشي ان شاء الله خمال پیش کړ هغه و راغې په هغه کې به و راغې و به سوځو هغه پته ولګې چې دا قبول شو اوس خو زمونږ امت ته پاره الله پاک مال غنیمت او دارنګ خیرات او زکات او داسې زونه حلال کړی دي په خوا به اور راته د برنه به اوس وځو خلکو ته پته ولګی چې قبول شي دا هغه یو هغه اوس وځي د بل هغه نو ولی هغه شی نه ورکړي نو د دې وجنه کتا سو سترګې پټوي نو هغه سیس چې بلې د نه اخلي او بلې د نه قبلې خو مګر په سترګو پټولو باندې نو ته ولې داسې سیز ورکای وعلمو پوه شی ان الله یقینا الله تعالی چې دی غنی حمید بے پروا دی د خرچې د مخلوقات نه که ته خرچه کوي هغه خو داسې غنی ذات دی چې د هغه په اختیار کې دا ټولې خزانې دي او زمونږ استاد دې اختو نه والی تر د خپو پورې دا ټول نعمت په مونږ کې د چا دی د الله تبارک تعالی دی دا مونږ له الله را کړی دي خزانی خزائن السماوات والارض چا سره دی دیو الله تبارک تعالی په اختیار کړی نن چې موږ تاسو پاکستان پر خود دی یا نور ملکونه راغلی کویت کې دا خزانه الله د نفت د تیل په ذریعه سره الله تبارک وتعالى په دې زمکه کې خو دی وا نن منګه تاسو سور ملکونه د پاک کویت ته کوم نه د تمام دنیا د شمال د جنوب د مشرق او د مغرب نه خلک راځي کویت ته سعودي عرب ته دوبای ته الله خزانه یې خیده په زمکه کې د تیلو الله سکه خزانه دي الله سکه خزانه د زمکه او د اسمانونو دي ابه پروا ده د خرج کولو د مخلوقات نه حمیدون استایل شوی دی کته استاینه کای او کنه کای د الله تبارک وتعالى اغه لایک تستاینو دی کټول مخلوقات استاینه نه کای اغه استاینه والے دی ادا سی بچا دی چې چاته ضرورت نشته خداغه استاینه کول داغه پلاره خرج کول زما د پاره پایده ده زما د پاره خیر دی ايود احدكم ايا خخيو كستا سنا واريو كستا سنا ان تكون له جنته چويدل ربا غيتا من نخيل دكجرنا واعناب او دانغرنا تجري من تحتها الانهار چرواني وي دلاند دين ولي له فيها من كل الثمرات دلروي پدي کې دار قسم ميونا واصابه الكبر ورسيد لي ويد تبدا والي وله ذريه ضعفاء ادلروي اولاد کمزوري يعني ما شومان فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار نجور سيدي باغتا تيزاوا فيه نار چپدي كوروي فاحترقت نوس وزيدي باغلرا كذلك يبين اللهم دارنگ بياني الله تعالى لكم الآيات تاسط دلائل لعلكم تتفكرون حامغاج تاسو چكي يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو أنفقوا خرچو کئی من طیبات ما کسبتم دو پاکیزو آغنا چه تاسو کسب کری وی و من ما اخرجنا لکم من الارد و داغسنا چه رو باسو منستاو دو پار دزمکینا و لا تیمم الخبیثا او کسم کوئی دو ناکارا من هد دینا تنفقونا چه تاسو خرچ کئی و لستم بی آخذی اونوی تاسو غستن کی دیلرا الا ان تغمدو مگر کسترگ پٹی کئی پی پدی سرا و علمو او پوه شي ان الله یقینا الله تعالی چې غنی بے پروا دی د خرچ کولو د مخلوقات نه بے پروا دی د انفاق کولو د مخلوقات نه حمید ستایل شوی دی